شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلبندم. به نام خدای مهربون، خدای رنگین کمون، سلام به روی ماه شما گلای قشنگ و بهاری. همتون خوبین دخترای گلم، پسرای نازنینم؟ میدونم که مثل یاس خوشبو هستین همتون. خب گلگلیای من، آماده این که قصه امشبتون رو بشنوین. یه قصه خوشگلی دارم براتون به اسم پرپری. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. فصل زیبای بهار بود، مثل حالا همه جا سرسبز و قشنگ بود. باغچه‌ها پر از گل‌های رنگارنگ بودن، آسمونم آبی، هوا خوب و بهاری، همه شاد بودن. اما مینا کوچولو بچه شاد نبود. میگین چرا؟ بر اینکه دلش برای پرندش پرپری تنگ شده بود. آخه چند ماه پیش، اوائل فصل پاییز که هوا کم کم سرد شد، پرپری و بعضی از پرنده ها برای اینکه راحت تر بتونن برای خودشون دونه پیدا بکنن، به جاهایی رفتن که هوا گرم تره. به این کار پرنده ها بچه های گلم کوچ پرنده ها میگن. بله، کوچ کردن. پدر و مادر مینا بارها و بارها براش توضیح داده بودن که پرپری کوچ کرده، اما مینا فکر میکرد دیگه پرپری بر نمیگرده و اون هرگز پرنده خوشگلشو نمیتونه ببینه. فصل پاییز و زمستون تموم شد، اما پرپری عزیزای من نیامد. مینا دلش میخواست پرپری دوباره برگرده و اونا توی حیاط خونه با هم بازی کنن. پرپری روی درخت توی باغچه بشینه و برای مینا آواز بخونه. مینا هم با خوشحالی به آواز پرپری گوش بده. اما حالا که بهار اومده بود، چند روزم از فصل بهار گذشته بود، هیچ خبری از پرپری نبود. مینا با خودش فکر کرد لابد یه دوست دیگه پیدا کرده و الان داره برای اون آواز میخونه. مینا وقتی فکر کرد که پرنده‌ای رو که عاشقشه دیگه نمیتونه ببینه، قصهش گرفت. عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه. تا پنجره رو باز کرد، صدای آواز پرنده رو شنید. خوب گوش داد. چند پرنده با هم آواز میخوندن. مینا خوب نگاه کرد، خوب گوش کرد، پرپری رو دید. بله بچه ها، پرپری رو دید که با سه تا پرنده دیگه روی شاخه درخت نشسته بودن و با هم دیگه آواز میخوندن. پرپری با سه تا از دوستاش روی درخت توی حیاط مینا کوچولو نشسته بود. مینا از خوشحالی بالا پرید، پایین پرید، گفت سلام پرپری، خیلی خوش اومدی. چرا اینقدر دیر اومدی؟ بذار این خبر خوشو به مامان و بابا هم بگم. بعد مینا فوراً رفت و خبر اومدن پرنده خوشگلشو به مامان و باباش گفت. مامان مینا گفت خب مینا جون، من که گفتم وقتی هوا گرم‌تر بشه پرندت برمیگرده. پدر هم قول داد که با مینا به بازار برن و برای پرنده‌ها یه عالمه دونه‌های خوشمزه تهیه کنن. پرنده ها با خوشحالی جیک جیک گردن و دوروبر مینا چرخیدن. مینا از خوشحالی میخندید و خوشحال بود که پرپری پیشش برگشته و میتونه دوباره صدای آوازشو بشنوه و دلش شاد بشه، مثل دل شما که امیدوارم همیشه همیشه شاد باشه. بچه‌ی گلم، شما هم خوشحالین که مینا کوچولو به آرزوش رسید؟ بله، پرپری برگشته و پی بردین که کوچ کردن یعنی چی؟ معمولا پرنده ها زمانی که هوا خیلی سرده میرن کجا؟ میرن به جاهایی که هوا گرمه و بعد دوباره برمیگردن به جای اصلیشون. آره عزیزای من، مینا خانومم دیگه حالا خیلی سرگرمه با پرپری. عزیزای دلم، امیدوارم قصه امشبمون رو پسندیده باشید. شما که دائم برای مامان و بابا آواز میخونین، اونم چه آوازایی. خب، قربون صدای قشنگتون، تا فردا شب خداحافظ همگی شما.